بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إكي وليو تريش النسابة موزي وشوال mwaka 1437 biidhnillahi ta'ala, tutaanza kusoma risala katika aqida aliyoandika al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi, ikiwa ajieleza itikadi yake na sharh al-allama al-fawzan hafidhahullah ta'ala, na kwa yeyote ambaye ataka kuizungumza i'tiqad ya al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullah ta'ala alayhi, basi ni wakuregelea katika risala hii, kwa sababu ameiandika mwenyewe kujieleza mwenyewe itikadi yake, kinyume na anavyopagazwa na wengi katika maadui wa da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Nitasoma baadhi ya mukaddima aliyoandika Sheikh al-Fawzan, kisha moja kwa moja tutaingia katika mukaddima wa kitabu kama alivyotanguliza al-allama al-fawzan hafidhahullah ta'ala. Qala hafidhahullah, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi yaqdhifu bil haqqi 'ala al batil fadamahu fa idha huwa zahiq. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء ببيان الهدى وإيضاح الحقائق، وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وغيظ كل كافر ومنافق، أما بعد، فإنه لما أشرقت دعوة التوحيد ولله الحمد في هذه البلاد على يد الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، انقشعت غيوم الشرك والبدع، لم يرق ذلك لأعداء الدين من الكفار والمنافقين والمبتدعة والخرافيين. الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى سيما إليبو شموزا نور يا دعوة يا توحيد ولله الحمد كتك انشي زنجد كميكونو الشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، إكاوا mawingu ya shirki na bid'a yameondolewa. Hili jambo halikuwafurahisha maadui wa hii dini katika makafiri na wanafiq na wazushi. Sha'nuhum ma'a da'wati ar-rusul fi kulli zamanin wa makan, na hivi ndivyo walivyo jambo lao pamoja na kila mtume aliyetumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na pamoja na kila mlinganizi anayelingania watu katika njia ya mitume wa Allah alayhi salatu wassalam kila mahali. Farahu yurawijuna tuham, wakawa waeneza tuhma. Wayaftaruna al-kadhib ala hadha al-imam wa ala da'watihi, wakawa wazua uongo. Kama ilivyo leo, utakuta wengi katika awam leo wamzungumza vibaya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Mshike mmoja muulize, kwani huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab ana nini? Atakwambia yule mtu akufurisha watu, sema watu makafiri, yule mtu amezua madhehebu mapya, madhehebu ya tano yaitwa Wahabia, yule mtu alikuwa akishika watu akiwanyua vipara, alikuwa akichinja watu. Hizi ndio tuhuma utazisikia, na haya yote haya atayatajia hapa ndani, ataeleza yote zile tuhuma ambazo, na ukitizama utakuta tuhuma hizi ametuhumiwa na ahlul bid'ah, kwa sababu alipolingania watu katika sunna watu wakawacha ule uzushi waliokuwa nao, na haya utayasikia kila mahali mpaka leo. Na ndivyo ilivyo hata kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, walikuwa wanapokwenda kuwalingania watu wao wakizua tuhuma kama hizi ili kuwafukuza watu katika kuwasikiliza mitume wao. Wakadhalika, ma arsalna min qablika min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Allah subhanahu wa ta'ala atawasaw bi, yani ni kama wamehusiana, pengine hawa hawajui wale waliwajibu nini mitume yao, lakini jawabu lao litafanana. Atawasaw bihi bal hum qaumun tahun. Qala farahu yurawijuna at-tuham wa yaftaruna al-kadhib ala hadha al-imam wa ala da'watihi. Ikawa ni tuhma walizokuwa kizijenga na kumzulia uongo huyu imam na da'wa yake aliyoisimamisha. Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Kini nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuizima mwanadamu kwa mdomo wako. Kwani mpaka leo tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuhuma ngapi ambazo makafiri wamwenezea, lakini hilo lazuia dini yake kuenea aliyokuja nao kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? La wallah. Hatta innahum shakkaku fi aqidati ash-shaykh wa nawayahu ibqa'an ala aqaidihim al-batila wa nawayahum al-qabiha. Wakafikia mpaka kutia watu shaka katika itikadi ya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, mpaka wapo waliosema kuwa alidai utume, kuwa huyu bwana alikuja kudai utume, mpaka tuhuma ikafikia huko. Na pia wakatia shaka katika nia yake ili kubakisha itikadi zao za batil na nia zao mbovu. فجاءت إلى الشيخ من أهالي القصيم رسالة يسألونه فيها عن عقيدته. watu wa Qasim waliposikia hizi tuhuma dhidi ya al-Imam al-Mujaddid wakamwandikia barua, wanaovioni wa Qasim wakamwandikia barua al-Imam al-Mujaddid kumuuliza, je, itikadi yako ni ipi? Mbona sisi tusikie itikadi mbovu mbovu unazo wewe? Tutaka kujua itikadi yako, tuandikie ili tuifahamu. Fa ajabahum bi risalatin yuwaddihu fiha aqidatahu, na yeye akawajibu kwa kuandikia barua, katika ile barua akawabainishia itikadi yake ni nini. وأنها عقيدة السلف الصالح التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. akawaandikia na kuwabainishia kuwa itikadi yake haina tofauti na itikadi ya wale wema waliotangulia katika masahaba itikadi ambayo amekuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وتلقاها عنه صحابته وسار عليها أهل السنة والجماعة. عقيدة أمر صحابة وليبكيا كتوكم توم صلى الله عليه وسلم نا أهل السنة والجماعة وكيف واتليا عقيدة كما هي نكوي جنجي عقيدة كما هي كتكن يزاو نكوي فواتا. Tuje katika mukaddima wa kitabu kama alivyo anza Sheikh Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Hii ni katika kueleza kwa kifupi sababu ya risala hii kuandikwa na Imam Al-Mujaddid rahimahullah, na pia biidhnillah ta'ala mbele Sheikh Al-Fauzan ili suala atalieleza tena kwa kina. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن المسلمين في عصر الصحابة والتابعين كانت عقيدتهم معروفة معلومة وإسلام كتيكا enzi za masahaba na tabi'in ilikuwa itikadi yao yajulikana yafahamika. Hiya ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ma tarakahum alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam. Itikadi yao ni ile iliyokuja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na yale aliyowaachia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kanat al-aqidatu ma'rufatun fi asri as-sahabati wa tabi'in wal-qurun al-mufaddala qurun al-arba'a. Aqida ilikuwa ni maruf ya julikana katika asri ya masahaba na tabi'in na zile karne ambazo zilikuwa ni bora kabisa, karne nne za mwanzo. Wa inkana dakhala fi akhiri hadhihi alqurun shay'un min alikhtilaf wa dhuhur alfirq. Ingawa katika karne hizi kulikuwa kumetokea baadhi ya mapote ya ahlul bid'ah, ilikuwa yameanza anza baadhi ya mapote ya ahlul bid'ah kal khawariji wal qadariyya wal shi'a, kama pote la khawarij na pote la qadariyya ambao walikuwa hawaamini qadar, na pote la rafidha mashia. Lakin كان الدين قويا وكان الاسلام عزيزا. لكن tangu wakati huo uislamu bado ulikuwa na nguvu na dini ilikuwa na nguvu. وكان اهل الشر يختفون ولا يظهرون شرهم. Na walikuwa enzi zile watu wa shari wakijificha hawadhihirishi shari yao. فلما انقضت القرون المفضله ظهرت الشرور وجاهر أهل الضلال بضلالهم من جهمية ومعتزلة وباطنية وشيعة. زلبوندوكا زل قرن بورا إكاو شاري ساسا يانزك ذهيري نوكاووازي وتوبوتوفو نوبوتوفواو katika jahmiya, mu'tazila, batiniya na shia. Haya ni mapote ya uzushi yote yalizuka na kuwa wazi zaidi baada ya hizi karne bora kupita. Wa ghairihim min alfiraq adalla, na mingineo katika mapote ya upotofu kasufiyati walquburiyya wanihal albatila, kama sufiya na waabudu wa makaburi na mapote ya upotofu mbalimbali. ولكن كان الإسلام أيضا قويا في عصر الدولة الأموية. كتلك الدولة الأموية بعد أولك وإسلام أننقوف، وكان العلماء لهم جهدهم ومكانتهم نوانوفيوني ولكونا اجتهادياه نوالكونا تشيوشاو وكيشميوا، وكانوا يقاومون هذه الأفكار وكوازكبيل فكرة كما إيزي ككوزيرودي. فكان الزنادقة يقتلون في عهد الدولة الأموية. زنادقة ولكوا وكيواوا كتك دولة الأموية نفيونغوزي ودولة، كما قتل الجعد بن درهم وغيره لما جاهروا بزندقتهم، كما ألفواوا الجعد بن درهم. الجعد بن درهم نكتك والي وانزليشي ويتكادي بطوف يا جهمية. Alafu Jaham bin Safwan akapokea madhehebu haya kutoka kwa huyu bwana Jaham bin Safwan Samarqandi, kisha yeye akayaeneza, ndio akanasibishiwa haya madhehebu yanayoitwa al-Jahmiyya. Kidogo tu tukizungumzia itikadi ya Jahmiyya ni kuwa wao waitakidi Allah Subhanahu wa Ta'ala hana majina matukufu wala sifa. Wakiulizwa Allah yuko wapi, wasema hayuko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma wala katikati, hayuko. Kwa sababu ukisema yuko utakuwa umemfananisha na walioko, kwa hivyo hayuko. Ndio salaf wakasema al-Jahmiyya yaabuduna adaman, Jahmiyya waabudu hakuna kitu, hawana mungu wao. Hii katika itikadi moja potofu katika itikadi walizokuwa nazo. Na pia katika iman waamini al-iman ni maarifa. Ukimjua Allah peke yake atosheleza wewe kuwa nani, ni Muislamu. Imani yako kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Jibril alaihi salatu wasallam, hakuna tofauti. Kwa hivyo wao waamini kuwa Firaun alikuwa ni mu'min kamilul iman. Kwa nini? Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala sema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kwa hivyo walikuwa na yaqini katika nafsi zao juu ya ukweli wa Musa. Kwa hivyo Firaun alikuwa mu'min kwao wao. Hii ndio itikadi ya nani? Jahmiyya. Sasa ukiona watu kama waliuawa utafahamu kwa nini waliuawa na zile itikadi walizokuwa wakizieneza. ثم جاءت دولة بني العباس وكان أيضا فيها قوة في أول الدولة، قوة وللإسلام هيبة. منذ دولة العباسية ولكوا إسلام أننقوف نو إسلام أنهيبة، والعلماء لهم مكانة نو نوفيون ولكوا نسهم نتشي وكيشميوا. وكان الأشرار لا يتمكنون من إظهار شرهم بحرية. وتوشاري وكتولة ولكوها ويزك ذيريش شرياوك وهور. فلما جاء آخر دولة بني العباس جاء المأمون العباسي ابن هارون الرشيد. المأمون نمتوت هارون الرشيد نجي وينجي وشسكي هارون الرشيد لكن كتك في سفيا بنواسي sio mashuleni wasomisho visa vya Abu Nuwas. Abu Nuwas na Harun al-Rashid paka watu wana ni urongo kwa kulikuwa hakuna mtu aitwa Harun al-Rashid. Harun al-Rashid alikuwa ni khalifa katika khulafa wa dawla al-Abbasiyya. Na Ma'mun mtoto wake alladhi kharaja ala akhihi al-amin wa qatalahu wa haza as-sultan. Al-Ma'mun alitoka nje ya taa ya ndugu yake al-Amin akamuua ndugu yake. Alivomuua ndugu yake wakana rajulan qawiyan dhakiyan aidan wa aliman. Al-Ma'mun alikuwa mwerevu sana na alikuwa ni mwana wa chuoni, si khalifa tu, ni alim. Walakin dakhalahu ahlu dhalal واتخذ منهم بطانة صاروا من حوله. lakini wakao wale wa karibu yake ni watu wa upotofu na watu wa shari. Kabni Abi Duad, Ahmad ibn Abi Duad alikuwa ni katika mawaziri wake wa karibu. Wa Bishr al-Marisi, na huo pia ni katika Mu'tazila. Fastamaluhu ila dhalalihim wa aqidatihim fata'athara bihim, wakamvutia katika upotofu wao na itikadi yao, akaathirika na wao akawafuata. Wazayyanu lahu tarjamat al-kutub al-ajnabiyya, wakampambia kuwa avifanyie tarjama kwa lugha ya Kiarabu vitabu vya Waroma, philosophers wale wa Rome na wapi, awe atavifanyia tarjama vile vitabu kwa lugha ya Kiarabu ili watu wasome. Wa ansha daran litarjamati sammauha dar alhikma, wakaweka sehemu ambayo walikuwa wakifasiri vitabu vya Kiroma kwa lugha ya Kiarabu, wakaita ile sehemu darul hikma. Sheikh al-Fawzan anasema wa hiya darun niqma, ilikuwa si darul hikma, ni dar ya adhab, ni nyumba ya adhabu ile wameiweka. Watarjamu al-kutub ar-rumiyya bima fiha min dalalin wa shar, wakaandika kwa lugha ya Kiarabu vitabu vya Waroma na upotofu na shari iliyoko ndani yake. فجاءت العقائد الضالة من هذا الطريق لما ترجمت هذه الكتب, itikadi upotofu ikaanza sasa kuingia vilivyoandikwa vitabu hivi kwa lugha ya Kiarabu. كما ذكر الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله أنه لما ترجمت الكتب الرومية زاد الشر, vilivyoandikwa kwa Kiarabu vitabu vya Kiroma hivi ile shari ikazidi. وفي النهاية أقنعوه بالقول بخلق القرآن وأنه هو الحق, مشو وكم كنايشة لكيونغوزي المأمون كو قرآن إمي أمبوا أكا كناي كو أنديو حقي, فاقتنع بذلك أكا كناي جنبويلو كالكباني, مسكوا قياده مع قوته وصلابته, تزاما وكتشكوا سسا ile nguvu walizokuwa nazo khalifa na ule uongozi aliokuwa nao na watu wa bid'a wako na yeye wamesimama naye. Sheikh al-Fawzan anasema na malizia, fa ahlu shari la yutahawanu bihim abada, watu wa shari mtu asiwadharau kabisa. Anasema usi underestimate, sio ukaangalia ukasema hana athari, la. Wal wajibu ib'aduhum 'anis saha, wajib ni kuwaondoa katika uwanja. Kimwona piga side kick kule kando, kimwona mwingine tandika weka kando, kwa sababu hawa shari yao baadaye itakuja kuwa kubwa sana. Tizama hawa waliingia polepole mpaka wakamwathiri yule khalifa. Wa illa fa innahum yadusuna sharrahum wa yadhufu ma'ahum alquwa au alqawi, hata mtu mwenye nguvu atakuwa dhaifu kisimama na yao. Usidharau fisi wakiwa wengi ufukuza simba, wajua hivyo. Wajinga wengi wale, wale fisi wale si ni wajinga waoga mwasema, lakini wakiwa 10-20 hivi simba ukimbia kutafuta pa kujificha. Kwa hivyo usidharau, usidharau juhudi ya wajinga wengi, watakusanyika mwisho ile athari ya shari yao itaonekana. Na hii ndio hali ilivyokuwa. Insha Allah Taala tutamalizia kuzungumzia vipi khalifa al-Ma'mun alikinaishwa na itikadi kama hii na kuilazimisha katika daula yake kuwa ni lazima watu waseme kuwa Qur'an imeumbwa wala sio maneno ya Allah Subhanahu wa Taala wal'iyadhu billah. Hayo tutamalizia katika darasa itakayokuja. Wallahu Taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم.